Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Kahramanlarımız düştükleri ıssız adadan, yaptıkları bir salla ayrıldıktan günler sonra, okyanusun ortasında CIA gemisindeki görevliler tarafından tutuklanır. Başlarına geleceklerden habersizdirler. Geminin kaptanı Albay Proctor, onları kendileriyle konuşmadan önce suya Linkling işkencesiyle konuşmaya hazırlatır. Hadi bakalım geçin şuraya. Smith, biz teklifimizde ciddiyiz bari. Geçin şöyle. Gördün mü Muhabbettin abi, bu plan işe yaramadı. Sana iyi bir plan olmadığını söylemiş. Yapalım denemek zorundaydık. Demek ki inandırıcı olamadık. Ah, İmdat. İmdat, boğuluyorum. Acıyın bize. Aman Allah'ım, bu bir rüya olmalı. Biri bunun rüya olduğunu söylesin ve lütfen biraz çabuk olsun. Vallahi birader öyle tatil. Yemeğe yetişmem lazım. Birader, şunun bir rüya olduğunu söyleyiver de öyle git ya. Mesele değil birader. Ama mesai bitti. Yemeği de bir kaçırdığımı akşama kadar aç çalışıyorum. Ha dur bakayım. Siz geçen seferkiler değil misiniz? Evet onlarız. Evet biz onlarız. E kardeşim kaç kere söyleyeceğiz? Sizinki bir rüya değil, bir radyo oyunu. Yapamaz mısın birader? Bir şeyler yap ya. Para mühim değil. Rüşvet mi teklif ediyorsunuz? Rüşvet değil canım. Hediye kabul et. Çoluk çocuğuna bir şeyler alırsın. Can sakızı baba armağanı olur ha. Ne olur. Sizin hiç rüya sahneniz yok. Ben ne yapayım kardeşim? Hem alışın artık ya. Böyle bir sürü bela gelecek başımıza. Birader, yalancıktan da olsa rüya diyiver. Acımız hafif bizi bak. Kırma biz garibanları. Bak, memleketimizden uzakta yaban eller değil. Hayır kardeşim, bana yalan söylettiremezsiniz. Emekli meşhurun şurasında birkaç ay kalmış. Ben kendime yalan söyledi dedirtmem arkadaş. Hadi başka kapıya, öğle yemeğine geç kalacağım zaten. Yap be bir güzellik. Bana bakın, vaktimi harcıyorsunuz. Size bir kağıt yazayım da aksakallı dedeye gidin. Ama bat yani. Siz de sıktınız ama ha. Güle güle, sonra görüşürüz. Biz bittik Cihangir. Hem de ne bittik abi. Cihangir. Evet abi. Biliyorum çok zor durumdayız ama yılmadığımızı gösterelim. Çetin ceviz olayı mı yani? Evet. Ama o zaman üzerimize daha çok gelmezler mi? Hayır. Yenildiğimizi anladıkları an bitmişiz demektir. Peki tamam. Az öncekiler de neydi öyle değil mi Muhabbettin abi? Küçükken kafayı su içine sokma oynadığımız günler geliyor aklıma. Evet. Bu da tıpkı öyleydi. Keşke biraz daha eğlenseydik. Hemen de çıkarıverdiler. İsterseniz sizi tekrar götürebilirim baylar. Bugün yeterince oynadık zaten Teğmen Simit. Çok oynarsak kabak tadı verir öyle değil mi? Tamam sessiz olun. Albayım, operasyon tamam. Gidebilirsin Teğmen Simit. Albayım, sanırım bülbül gibi ötecekler. Teğmen Simit, o aptal yorumlarını da alıp hemen buradan cehennemin dibine gidebilirsin, tamam mı? Gerizekalı. Emredersiniz efendim. Defol! Evet baylar, şöyle oturun. Linkling size bayağı yaramış görünüyor. Ha, size kim yaptı bunları? Anlaşılan biraz fazla kaçırmış. Gözlerinizin altı mosmor olmuş. Biraz eski günleri anımsadık. Çocuklukta suya kafa sokmaca oynadığımız o günleri o kadar işte. Tabii eskiyi hatırlayınca insanın gözü yaşarıyor. Belki ondandır. Ha, anlıyorum baylar. Müsaadenizle. Alo, bana başkanı bağlayın. Ne demek hatlar kesik? Balıkesir çık aradan. Önemli bir görüşme yapacağız şurada. Tamam bekliyorum. Evet, Albay Proctor dersiniz. Evet evet, gizli servisten, CIA'den. Evet evet, bir ara gazetede resimlerim yayınlanmıştı, o benim. Alo başkan, adamlar elimizde. Evet evet, şu anda yanımdalar. Başkan, bunun için sizi rahatsız ettim. Evet, tabii ki araştıracağım. Tanrı sizi korusun başkan. Evet baylar, şimdi gelelim size. Buyurun, gelin. Albay Proctor, başından beri anlayamadığımız bir şeyler var. Kimsiniz siz ve bizimle ne işiniz var? Güzel soru dostum. Biz bir takım karanlık güçleriz kısaca. Bir takım dış mihraklarda diyebilirsiniz. İyi, tanıştığımıza memnun oldum. Bir dakika, siz bizim kim olduğumuzu bilmiyorsunuz ki daha. Kimliklerimize bakıp adımızı bile sormadınız. Belki de yanlış adamlarla uğraşıyorsunuz. Hay Allah, nasıl da düşünemedim. Biz mahalle bakkalı Bakkal Richard'ı yakalayacaktık da yanlışlıkla sizi yakalamışız. Pekala. Söyler misiniz bunun sorumlusu kim? Evet, belliydi. Başından beri bu işte bir yanlışlık olduğu belliydi. Saçmalamayın baylar. Hakkınızda her şeyi biliyoruz. Mesela senin adın Muhabbettin Köroğlu. Tokat Niksar doğumlusun. Sen de Cihangir Bülbül. Konyalısın. En çok sevdiğin yemek menemenli patlıcan musakka. Nasıl bir yemekse. Patronun adı da Kılgamış'tı sanırım. İsme bakın. Buna inanamıyorum. Ben de. Mesela siz ikiniz uçakla Sidney'deki dostunuz Şahbaz Usta'nın yanına gidiyor. Tamam, doğru adamları yakaladınız diyelim. Koskoca Amerikan gizli servisinin bizimle ne işi olabilir albay? Siz hiç ördekleri düşündünüz mü? Yok, düşünmedik. Ne olacak şimdi? Felsefeye meraklı ördekler zamanla ayaklarındaki perdeler yüzünden depresyona girerler baylar. Çok aydınlatıcı bir cevaptı gerçekten. Peki siz hiç psikiyatristlerin kendini saksafon zanneden bir saksafonun tedavisinde çaresiz kalmalarının neyle açıklanabileceğini düşündünüz mü? Hayır. O zaman hemen simit bunları götürün ve yeniden suya link. Bir dakika. Onu yapmadık ama bir ilkbahar sabahı güneşle uyandık. Ve bu da yetmedi. Çılgın gibi koşarak kırlara bile uzandık. Tamam. Tamam bu da kafi. Bunlar gösteriyor ki baylar, anlaşabiliriz. Hey ahbap, pardon Albay Proctor. Hala sorumuza bir cevap alamadık. Bizimle ne alıp veremediğiniz var? Ne bunlar, bir çeşit oyun mu ha? Bakın beyler, gizli servis CIA'yı yaklaşık bir yıldır sizleri takip ediyor, tamam mı? Nasıl? Gizli serviste sizin için bir masa bile oluşturdu. Ayrıca oturduğunuz site, neydi adı? Hasbelkader sitesi. O site önüne adamlarımızı yerleştirdi. Mesela sokağın başındaki çakmaklara gazcı, girişin karşısındaki kolonyacı ve karşı kaldırımda bekleyen kestane kebapçı. Ulan vay be, nasıl da çakamadık manzarayı. Ben de bu yazın günü bu kestane kebapçı ne arıyor buralarda diyordum. Vay be, anlamalıydım. Muhabbetin abi bu adamlardan şüphelendiğimi söylediğimde beni çok Amerikan filmi seyretmekle suçlamıştı. Bak o günlerden tedbirini alabilseydik bu durumlarda olmazdık. Oğlum eğer fark etseydik daha önce burada olurduk. Kesin tartışmayı beyler. Şunu sorabilir miyim Albay Proctor? Tabii ya. Şunu sorabilirsin. Pekala. Ne yapmışız biz? Niye peşimize düşüyor koskoca Amerikan gizli servisi CIA? Sizi temin ederim ki her şeyi öğreneceksiniz. Sizler baylar Amerika Birleşik Devletleri'nin milyarlarca dolar para harcadığı ve çok gizli yürütülen bir operasyondan haberdar oldunuz. Bu haberi radyo programında yayınladınız. Beyler, Amerikan devletinin sırlarını cümle aleme açıkladınız. Bu ne cüret? Kim? Biz mi? Biz. Yani sıradan vatandaşlar öyle mi? Koskoca Amerikan planını öğrenmişiz öyle mi? Güldürmeyin bizi Allah aşkına albay. Yok ya, güldüreceğim. Ne olur gülün ya. Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Bu proje tahmin bile edemeyeceğiniz kadar gizliydi. İsrail bile Mossad'ı devreye soktu halde planlarımızı ele geçiremedi. Hangi sırrınızı duymuşuz? Ne olmuş da nasıl olmuş Proctor? Baştan beri söyleye geldiğim gibi Birleşik Devletler'in çok gizli yürütülen projesini ele geçirdiniz. Ve bu yetmiyormuş gibi onu radyodan tüm dünyaya duyurdunuz. Sizi koca budalalar. Ne zaman duymuşuz? Hangi projenizi? Dünya kolonilerini uzaydan uydu sayesinde gözetleyebilme projemizi. Bu proje o kadar gizliydi ki baylar, bu projede çalıştırılan ve önemli sırları bilenler bile dünya barışının geleceği açısından hayata gözleri yumduruldu. Vallahi biz bir şey yapmadık Albay Proctor. Evet. O olaylar olduğu sırada biz başka yerdeydik. Biz Veldet Usta'nın yanına gitmiştik. Evet, Veldet Usta'nın yanındaydık. Hani şu tuzluk tamircisi, tıkanan tuzlukları açan usta. Beni oyalamayın baylar. Bu söyledikleriniz ödevini yapamayan bir öğrencinin akşam doğalgaz kesikti demesi kadar komik ve bir o kadar da aptalca. Baylar, elimde çok önemli deliller var. Şimdi olay gününe ait sizin ses kayıtlarınızı dinleyin. Bir dakika. Ne radyo programı ya? Ne radyosu ya? Hangi program? Muhabbetin Köroğlu İstanbul'da bir radyoda, adını söyleyemeyeceğim reklam olmasın. Sadece Muhabbettin abi diye bir program yapıyor. Ve sen Cihangir Bülbül, sen de bu programı sunuyordun. Sen dinleyicilerden gelen soruları soruyordun. Muhabbettin Köroğlu da cevap veriyordu. İyi de o programı ben en fazla 5-10 kere sunmuşumdur yani. Hem şimdi daha saygın bir işim var. O programı zevkine yapmıştım ben. Sanki ben para kazanmak için yapmıştım. Kesin sesinizi baylar da şunları dinleyelim. İlk sorumuzu Şanlıurfa yöresinden Mıtıgillerin Hama soruyor Muhabbettin abi. Evet, dinleyin. Muhabbettin abi, bir söylenti dolaşıyor. Diyorlar ki Amerika'nın uzaydaki uyduları sayesinde dünyadaki küçük bir arabanın plakası bile görülebiliyormuş. O zaman ağabey, bu adamlar bizim traktörün plakasını da görüyorlardır. Geçen hafta traktörle girilmesi yasak olan otoyola çıktım ağabey. Dinliyoruz tabii canım. Diyorum, benim plakayı da görmüş olabilirler mi? Eğer gördülerse bizimkilere durumu bildirmişler midir? Bana yüklü miktarda bir trafik cezası gelirse ben nerelere gidem Allah rızası için derdimize bir çare muhabbetsin abi diyor. Ulan hamo, söylentilere inanma. Amerika o kadar büyük ki onu biz büyütüyoruz. İnanılır gibi değil. Koskoca ABD'nin projesini iki budala radyodan tüm dünyaya duyuruyor. Dinleyin! Kişilerine yapılan saldırıları uydudan görüp engelleyemediler ha? Saddam'da olduğu söylenen kimyasal silahları niye bulup çıkaramadılar? Hatta kimyasal silahların olduğu yeri... İnanılır gibi değil. ...sivil binayı vurdular. Bu neye benzer biliyor musun hamo? Bu her şeyi bildiğine inanan bir medyumun kapısı çalınca kim o diye sormasına benzer. Evet. Oğlum hamo, Amerika adeta haşa kendini tanrı zannediyor. Ya da öyle zannedilmesini istiyor. Yıllardır aynı hikayeye şöyle gözleriz, böyle görürüz, böyle güçlüyüz, şöyle güçlüyüz diye yağmayacak olsalar da gürlüyorlar. Yani böyle bir gözlem yetenekleri olmadığı halde söylenti çıkararak istedikleri gibi yayabiliyorlar. Bunlar manyamış adamlar. Devamını da dinlemek ister misiniz beyler? Kalabilir. İşinize gelmedi değil mi? Demek Amerikalılar manyamış herifler öyle mi? İşte baylar, sırlarımızı yayınladığınızın belgesi. Bu proje için sıfırlarını dahi sayamayacağınız kadar para harcandı. Ve çok gizli yürütülüyor. Siz bundan nasıl haberdar oldunuz ha? Kim bilgi sızdırdı size? Haber kaynağınız kim? İşte bunları öğrenmek istiyoruz. Size bu soruyu gönderen Hamo adlı şahsı bile buldu. Konuşturduk ama rahmetli bir şey söylemedi. Adeta bir sır gibi saklıyordu uydudan dünyayı gözetleme planlarımızı nasıl öğrendiğini. Sorgu uzmanı Doktor McCurry fazla tahammül gösteremedi ve onun hayata gözlerini yumdu. Olamaz. Ne günah vardı o çocuğuna? Neden öldürdünüz? O hiçbir şeyden haberi olmayan bir dinleyiciydi. Muhabbetin abi, ne dediğinin farkında mısın sen? Şu an deplasmandayız. Siz bir katilsiniz ahbap. Siz pislik bir katilsiniz, anlıyor musunuz? Haber alma teşkilatınızın canı cehennem. Sen nerede olduğunun farkında mısın ha? Evet, sizden korkmuyoruz tamam mı? Siz bir katilsiniz, bir canisiniz. Durun boğazımı neden sıkıyorsun? Onu duydun ahbap, sıkmasana. Diyorlar ya filmlerde, o aklıma geldi birden. Ey ahbap, boğazımı sıkmayı bırak tamam mı? Çok açıyor. Hey, bana bakın pis fareler. Bize her şey diyebilirsiniz ama katil diyemezsiniz tamam mı? Biz asla katil olmadık. Dünya barışı için yapıyoruz her şeyi. Ne yaptıysak bugüne kadar dünya barışı için. Şimdi kesin şamatayı da bana haber kaynağınızı haber verin. Haber kaynağımız yok albay. Buna şaşırma. Hem bu herkes tarafından bilinen bir gerçek, söylenen bir söylenti. Evet, dinleyicimiz de aslını aslanını sormuş bize. Biz de cevapladık. Bunların bir uydurma olduğunu söyledik. Evet, uydurmaydı ama şimdiki projemiz sayesinde hepsi gerçek oluyor. Korkarım sizi öldürmek zorundayım baylar. Biliyor musunuz? Sizi öldüreceğim için çok üzgün. Öyle mi? Hiç belli olmuyor buradan. Bizi neden öldürmek istiyorsunuz? Çok şey biliyorsunuz baylar. Sizi dünya barışı adına öldürmek zorundayım. Ama size bir hak vermek zorunda kaldığımı hissediyorum. Haklarınızı hatırlatmıştı teğmensiz. Ölümlerden ölüm beğenme hakkına sahipsiniz. Eğer zorlanırsanız teşkilatın hazırladığı bir menü var. O da bizim firmanın ikramı. Neyse, bakalım belki iyi bir şey vardır. Oku bakayım Cihangir. Araba kontağına bağlanmış bir bombayla, uzaktan suikast silahıyla, oturduğunuz binaya uçak çarptırılarak, zehirli iğne, elektrikli sandalye... Ya o seçenek burada geçerli değil, üzgün. Elektrikli sandalyemiz yok. Tüh, ne kötü. Canımız onu seçmek isteseydi ne yapardık kim bilir. Gaz odası, balina ve köpek balıklarına yem olarak atılma, sandalyeden düşürülme, hücresinde çarşafla kendini astı süsüyle idam, iple boğulma, 12 yerinden bıçaklanma, siyanürle zehirlenerek hayata gözleri yumdurularak... En iyi ve en kolay olan. Yerinizde olsam onu tercih ederdim. Ama yerinizde değilim tabii. Ve olmayı da asla istemem. Nasıl bir şey bu? Tabancayla tek kurşun. Kalbe. Çok temiz. Bence bunu tercih edin. Dost tavsiyesi. Daha önce deneyen müşterilerimiz çok memnun kaldılar. Başkası olsa vallahi yapmam. Pekala, bu maddeyi seçtik diyelim. Aa, bu maddeyi seçeceğinizi biliyordum beyler. Bizim için de az masraflı olanı bu. Sizi tebrik etmeme izin verin. Evet, paket mi yapalım yoksa burada mı yazın? Vay be, seslendirdiğimiz Amerikan filmlerinde gibiyiz aynen. Demek ki gerçeklik payı varmış. Bıraktır albay. Biz düşündük taşıdık misafirinizi ve bizlere ikram ettiğiniz menüyü hiç beğenmedik. Biz şuradan yavaş yavaş evimize doğru gitmeye başlıyoruz. Bir dakika baylar, bir dakika. Aa. Sizin buraya getirilmeniz için yüz binlerce dolar para harcadık. Siz hiçbir yere gidemezsiniz, tamam mı? Ne alakası var bıraktır, biz buraya kadar kendimiz geldik. Sizinle aynı fikirde değilim baylar. Buralara kadar yaşadıklarınızı bir düşünün bakalım. Uçaktaki pilotların etkisiz hale getirilmesi, okyanus, ıssız adadaki ayı, salla giderken sizi okyanus ortasında bulmuş olmamız. Ne demek istiyorsunuz? Evet, ne demek istiyorsunuz? Bunların hepsini kendinizin planladığını mı söylemek istiyorsunuz albay? Evet, aynen öyle beyler. Aman Allah'ım, bu kadarı da olamaz. Tıpkı yok devenin nalı durumları. Baylar baylar, her şeyden haberimiz var. Avustralya'daki dostunuzun mektubundan, bineceğiniz uçaktan... Pilotları etkisiz hale getirenler de bizzat gizli servisin ajanlarıydı. Çok gizli bir şekilde uçağa bindiler ve planı büyük bir gizlilik ve titizlik içinde gerçekleştirip yine büyük bir gizlilik içinde uçaktan atladılar. Planın bu bölümünü gizli servisin uçak pilotlarına etkisiz hale getirme bürosu gerçekleştirdi. Bu arada yayında ve yapımda emeği geçen bu arkadaşlara da teşekkürü bir borç. Peki ama albay, uçaktaki 450 yolcu hiçbir şekilde kurtulamayabilirdi. Rıza son anda gelmeyebilirdi ve okyanusa sağ salim bir şekilde inemeyebilirdik. Hepimiz boğulup ölebilirdik, anlıyor musun beni albay? 450 kişi bu sabotaja kurban gidebilirdi. Sırf bizleri ele geçirmek için nasıl yaparsınız böyle bir şeyi? Bu bir cinayet. Ajanlarımız her türlü zor duruma hazırdık. Ölme riskiyle karşı karşıya kalırsanız bir kurtarma operasyonu düzenleyebilirdik. Ama kendi kendinize hayatta kalmayı başardınız. Ayrıca böyle bir şey olmasa bile... 450 kişinin hepsinin canı cehennem. Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir. Dünya barışı için bütün Orta Doğu ve Orta Asya feda olsun. Hangi barış için albay? Onu bunu bırakın da anlatacaklarımı iyi dinleyin. Sonra size bir balina gönderdik. Baylar, inanın bana, ıssız adadaki ayıyı bile biz gönderdik. O gözlerine kamera takılmış gizli servis adına çalışan bir ayı. Bu ayı bize gönderdiğinizi söylediğiniz balinayla aynı büroda mı çalışıyor albay? Evet, hayvanlar da aynı bölümde. Gizli servisin bir alt birimi olan Trentville Animal Association'da çalışıyorlar. Hazırladığımız tüm planlar ve tuzaklar sizi bize getirdi. Sizin için o kadar masraf edelim ve siz bize haber kaynağınızı haber vermeyin ha? Korkarım sizi öldürmek zorundayım. Lütfen... Bu arada soru sormayın. Bilginiz arttıkça ölmeyi daha çok hak ediyorsunuz. Kahramanlarımız birçok durumdan olduğu gibi bu kötü durumdan da kurtulabilecek mi? Eğer kurtulurlarsa onları nasıl bir mücadele bekliyor? Bu şimdilik bir sır. Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru.